Ex Maria Virgine gaudete, gaudete, gaudete Christus est natus. Ex Maria Virgine gaudete. Tempus fugit transivum putum tamas, parvili incisivi moteritas. Gaudete, gaudete Christus est natus. Ex Maria Virgine gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Deus homo fatus est natura mirante, quando vano fatus est a prestare fonte. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Deus homo fatus est natura mirante, quando vano fatus est a prestare fonte. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Ex Maria Virgine gaudete, gaudete, gaudete Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete.